أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی. ان ایمان والوں کو جنت میں پہنائے جائے گا زیور کنگن وغیرہ سونے اور موتیوں کے. ولباسہم فیہا حریر, اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وہدو الی الطیب من القول وہدو الی صراط الحمید, ان لوگوں کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ بات کی طرف, اور ان کی رہنمائی کی گئی حمید یعنی تعریف والی ذات والے راستے کی طرف. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَا, اور مسجد حرام سے روکتے ہیں کہ جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے برابر, ہاں مکہ میں رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو, سب کے لیے برابر ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, اور جس شخص نے مسجد حرام حدود حرم میں زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے ظلم کے ساتھ, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ جہنمیوں کو سزا دی جائے گی, ان کا لباس آگ کا ہوگا, ان کا پانی پیپ کا ہوگا, ان کے لیے سزا کے طور پر فرشتے مقرر ہوں گے, اور جو اپنے ہاتھوں میں انہوں نے ہتھوڑے لیے ہوں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, ان کے پاس بہت تو بھاری قسم کے گز ہتھوڑے ہوں گے. جہنمیوں سے نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے. کل جہنمیوں کا ذکر تھا, آج کے سبق میں پہلے جنتیوں کا ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد آخر سطح میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں کہیں بھی جنت والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ جہنم کا بھی, جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اس کے بعد جنت کا ذکر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ جنتیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے. یعنی مراد اللہ کی یہ نہیں کہ صرف سزا ہی دینی ہے, فوراً نیک لوگوں کا ذکر کر کے اور اچھے انعامات کا ذکر کرتے ہیں. آج کے سبق میں شروع میں آل جنت اور ان کے لباس کا ذکر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نیک لوگوں کو جنت میں باغات میں داخل کرے گا, یعنی اللہ ان سے راضی ہوگا, تب ان کو یہ سب نعمتیں عطا کرے گا. یحلون فیہا من اساور من ذہب, ان جنتیوں کو زیورات پہنایا جائے گا, زیورات پہنائے جائیں گے سونے اور چاندی اور موتیوں کے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادنا جنتی کو جو زیور دیا جائے گا, ادنا جنتی کو, تو وہ بھی دنیا کے ان تمام زیوراتوں سے اعلیٰ اور قیمتی ہوگا. اور زیورات تین طرح کے ہوں گے, سونے کے اور چاندی کے اور موتیوں کے. اور جو محلات ہیں جنت کے ان میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, کس نوعیت کے زیورات ہوں گے, کیسے ہوں گے, وہ بہرحال اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. دنیا میں ایک اندازہ بتایا گیا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زیور بنانے والا فرشتہ ہے جس کی نگرانی میں زیور بنتے جا رہے ہیں, بنتے جا رہے ہیں, بنتے جا رہے ہیں اہل جنت کے لیے, جو ان کو زیورات اللہ پہنائیں گے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مرد دنیا میں سونے کے زیورات پہننے سے اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور اسی طریقے سے ریشم لباس پہننے سے ریشمی لباس پہننے سے بچائے رکھا اور شراب سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنتی زیورات سے نوازے گا اور ریشمی لباس عطا کرے گا اور آخرت میں جو ختام ہو مسک مزاج ہو من تسنیم ختام ہو مسک کے جو اعلیٰ قسم کا شربت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس جنتی کو عطا کریں گے جو دنیا میں ان چیزوں سے بچتا رہا. جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص سے ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص سے ہم نے دو کریمین یعنی دونوں آنکھیں لے لی اور اس نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری نبی نہ رہا اللہ رسول کو یاد کرتا رہا تو ہم اس کے بدلے میں اس کو آخرت میں جنت عطا کریں گے کہ اس نے صبر کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ زیورات مرد کے لیے ایک انگوٹھی چاندی کی جائز ہے, چار پانچ ماشے تک زیادہ سے زیادہ جائز ہے, ضروری نہیں ہے. اور دیگر زیورات سونے وغیرہ کے قطن جائز نہیں ہے. رہی بات بعض حضرات نے جو لکھا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ایک تار سے کڑھائی کرا سکتا ہے یا یہ کہ مجبوری ہے تو دانت سونے کا لگوا سکتا ہے کہ وہ بو نہیں پیدا کرتا, چاندی جلدی بو پیدا کر دیتی ہے. بہرحال لیکن اس سے بڑھ کر آگے اجازت نہیں ہے اور عورتوں کے لیے اجازت ہے سونا جتنا مرضی ہے پہنے. چاندی مرد کے لیے اگر جائز بھی ہے چاندی تو چار ماسی کی ایک انگوٹھی ہے, باقی تو زیادہ جائز نہیں ہے. اور میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو حقوق کوئی نہیں دیے جاتے, عورتوں کو حقوق کوئی نہیں دیے جاتے. عورتوں کو 5 کلو آپ سونا پہنائیں جو سب سے مہنگی چیز ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے, کیوں نہیں, عورتوں کے حقوق تو زیادہ ہیں. ریشم لباس جو اس وقت اوریجنل ریشمی لباس ہے وہ کئی لاکھوں میں ہے, عورت کے لیے جائز ہے, آپ پہنائیں اس کو, مرد کے لیے جائز نہیں. تو عورت کے حقوق زیادہ ہیں یا مرد کے زیادہ ہیں؟ مرد کا کام ہے کمائی کرو. اعلیٰ چیز زیورات کی سونے کی ہے, عورت کی کوئی پابندی نہیں ہے جتنا مرضی ہے پہلے. ریشمی لباس ایک سوٹ نہیں, کئی سوٹ وہ بنا سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس کی بہت خوبیاں ہیں, انسان کو پسینہ آتا ہے, اس سے خوشبو پھوٹتی ہے, خارش نہیں لگتی وغیرہ. کوئی چاقو چھری تلوار کو اوپر اثر نہیں کرتی اور وہ بھی ایک کیڑے کا فضلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے نا, تو انسان کتنا تکبر کرتا ہے, ایک کیڑے کا فضلہ اس کا سب سے اعلیٰ لباس ہے. بھائی وہ کیڑا کھاتا ہے پتے اور وہ پیچھے سے دھاگے نکلتے ہیں, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کیڑا, اب بھی بعض ملکوں میں اس کی وہ پرورش کی جاتی ہے وغیرہ. اور سب سے عمدہ غذا اس کو قرآن نے کہا شفاء للناس, وہ شہد ہے, وہ بھی ایک کیڑے کا فضلہ ہے یا الٹی ہے آپ اس کی تحقیق کر لیں, چلو فضلہ نہیں کہتے ہیں ہم. تو مکھی چوس کے لاتی ہے پھولوں کا عرق تو الٹی کرتی ہے اپنے اس مرکز پہ, چلو الٹی کرتی ہے, فضلہ نہیں کہتے ہیں. تو الٹی بھی کسی چیز کی کھانی تو کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا. تو انسان کا تکبر دیکھو, سب سے عمدہ لباس وہ ریشم ہے اور وہ کیڑے کا فضلہ ہے, سب سے عمدہ غذا وہ ایک مکھی کی الٹی ہے چلو, اور سب سے عمدہ خوشبو وہ ہرن کے ناف کی میل ہے, جو سب سے عمدہ اور مہنگی جو اس وقت 2.5 لاکھ کے لگ بھگ وہ نافہ ہے, اور پھر اس کا ایک ذرا سا ڈالتے ہیں جب جا کے وہ اوریجنل تو ملنا ہی مشکل. یہ بات ہے. تو بات یہ کہ عورت کو تو شریعت نے بہت کچھ دیا ہے لیکن جب بندہ پروپیگنڈا ہی کرنے لگ جائے اور یوں کہ نہیں لگ جائے کہ تو سفید ہی ہوتا ہے تو بندہ کیا کرے گا, سفید ہی پھر ہوتا ہے. شریعت نے عورت کو حق دیا. جو مرد دنیا میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا الا یہ کہ ریشم کے لباس میں تھوڑی سی شریعت نے جو گنجائش دی کہ بعض دفعہ مجاہد استعمال کر سکتا ہے جو جہاد میں ہو, اس کے اس ریشم لباس اتنا کو موٹا نہیں ہوتا وہ, لیکن اس میں خوبی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے. اس وقت یہ شام اور یمن میں بنتا تھا یہ ریشم کا لباس جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس کے اوپر خنجر یا تلوار یا یہ چیز جلدی اثر نہیں کر سکتی, جیسے دوسرا کوئی پکڑے تو وہ پکڑ بھی نہیں سکتا, پھسل جائے گا. جیسے پہلوان کشتی کرتے ہیں تیل لگاتے رہتے ہیں تاکہ اس طرح کو پکڑ نہ سکے, تو ریشم لباس مجاہد کو اجازت ہے اس طرح کی مجبوری کے لحاظ سے, اور بعض لوگوں کے جلد بہت نازک ہوتی ہے جسم کی, تو جلد بھی خارش لگ جاتی ہے, ہر کپڑا ان کے جلد قبول نہیں کرتی, انہیں الرجی ہو جاتی ہے, تو ایسے بندے کے لیے مجبوراً ریشم کا لباس مجبوری کی حد تک پہننا جائز ہے, جیسے اس کی بیماری دور ہوتی ہے پھر ختم. بہرحال یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, سونے اور چاندی اور موتیوں کے, اور ایک ایک موتی کا حدیث میں آتا ہے, ہاں اس کی روشنی دنیا کے اس نظام سے بہت تیز ہے. ولباسهم فیہا حریر, یہ تو کنگن کی بات ہوئی, ان کا ریشم کا لباس ہوگا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ریشم پیدا کرنے والا آخرت میں وہ ایک درخت ہے, اس درخت سے جنتیوں کا یہ جو ریشمی لباس ہے وہ تیار ہوگا. یہ روایت یہاں ختم ہو گئی. بخاری کی روایت یہ ہے کہ ریشم کا لباس ایک درخت سے متعلق ہے, لوگ جب اپنا لباس چاہیں گے ریشمی تو اس درخت کے قریب جائیں گے, ہر جنت میں وہ درخت ہوگا اور وہاں اس کو ایک خاص قسم کا پھل لگا ہوا ہوگا, جیسے اس پھل میں ایک سوراخ ہوگا, وہ انگلی ڈالیں گے وہ پھل پھٹے گا, تو اس میں سے اس جنتی کا ریشمی لباس نکل آئے گا جس کو وہ زیب تن کرے گا, اور اس ریشم لباس کے 70 رنگ مختلف ہوتے ہیں, 70, 7 نہیں, دنیا میں تو 7 رنگ ہیں, اور انہیں کو گڑبڑ کر کے 10 بنا دیتے ہیں تو کچھ یوں بنا دیتے ہیں, مطلقاً 7 رنگ ہیں. تو اب بھی ایک چیز جو دنیا میں تیار ہوتی ہے تو وہ 7 رنگ دکھا سکتی ہے, تو بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں, بعض نگینے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یوں اس طرح ہلنے جلنے سے یا روشن اندھیرے سے وہ رنگ مختلف 7 تک ہو سکتے ہیں. آخرت میں جنتی کے لباس کے 70 رنگ مختلف طرح کے وہ ہوں گے, اور نفیس ہوگا, وزنی نہیں ہوگا. لباس ہوم فی آخرین, یہ آل جنت کا ذکر ہوا. ہدو الی الطیب من القول و ہدو الی صراط الحمید, گنگن تو مل گئے, باغات اور محلات بھی مل گئے, لباس ہو گیا. ہدو الی الطیب من القول, یہ سب سے اونچی نعمت لباس سے, باغات سے بھی زیادہ یہ اونچی نعمت ہے, اور وہ یہ کہ پاکیزہ جملوں والی جگہ کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی. یہاں تو کہیں جاؤ کوئی بک بک کر رہا ہے, کوئی اونچا اونچا ہنس رہا ہے, کوئی کیسی باتیں کرتا ہے, کیونکہ لوگوں کو آج کل تو یہی کا زمانہ آ گیا, سفید ریش والا بزرگ بھی نظر نہیں آتا, کوئی اپنے سے بڑی عمر کا بندہ بھی نہیں کہ یہ بات کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے, جیسے آیا ویسے. وہ پاکیزہ جگہ ہے جنت, اس میں کوئی فضول بےہودہ بات نہیں ہوگی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اچھی بات کرنے والے لوگ ہوں گے. ہدو الی الطیب من القول, جنتیوں کی رہنمائی کی گئی ایک پاکیزہ بات کی طرف. وہدو الی صراط الحمید, اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے تعریف والی ذات, یعنی اللہ کو چاہنے والے. آخر میں ایک بہت اہم بات کا ذکر ہے, اس کا فرمایا ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام, وہ لوگ کافر جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد, مسجد حرام برابر ہے اس کے لیے, اس کے اندر آنا, خواہ مکی بندہ ہو ادھر کا ہی ہو یا باہر سے آئے, مسجد حرام سب کے لیے برابر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مکہ والے ہیں, مکہ میں رہتے ہیں, ہمارا حق مسجد حرام میں زیادہ ہے, پہلی صف خالی کر کے رکھا کرو, جب بھلے ہم دیر سے بھی آئے تو ہم کھڑے ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ میرے لیے یہ جگہ مسجد حرام میں آپ وقت کر دیں, تو آپ نے بات سنی نہیں. جب آگے جا رہے پھر دوبارہ بات کی, کہا کہ اللہ پاک نے اس کو اذن دیا ہے سب کے لیے, اور میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے لیے اس کو خاص کر دوں. یہ بات تو ٹھیک ہے. اس عید کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا تھا, اور یہ بری بات ہے, نہیں روکنا چاہیے تھا, تو اگلے سال آپ نے قضا کیا. من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم, تو جو شخص حدود حرم میں زیادتی کرتا ہے ہم اس کو دردناک عذاب چکھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر حدود حرم میں کوئی زیادتی کرنے کا, ظلم کرنے کا, کوئی اور گندہ کام, قتل و قتال کرنے کا پروگرام رکھتا ہے اپنے ملک میں, ادھر ادارہ بنا ارادہ کر رہا ہے ادھر کا, تو یہیں پر اللہ پاک آپ اس کو پکڑ لیں گے اور صدا ہوں گے۔ میں جو بات اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ مختصر بات ہے، اس آیت کے تحت جمہور مفسرین نے جو بات لکھی ہے موجودہ حالات اس کے خلاف ہے۔ واللہ عالم، اللہ ان کو سوچ دے، سمجھ دے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے مسجد حرام سب کے لیے یکساں ہے، جمہور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، ایک دو احادیث نہیں، بہت بڑا ذخیرہ حدیث ہے، بہت ساری حدیث بطور حوالے کے پیش کی ہے کہ پورا حدود حرم کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ جو اب اس وقت بہت بڑی بڑی ہوٹل ہیں اور وقف عبدالعزیز کر دیں تو حلال تو نہیں ہو جاتا، بہت بڑی بلڈنگیں حدود حرم کے اندر ہیں۔ حدود حرم میں تمام جمہور ائمہ اور جمہور محدثین سب کا یہ مسلک ہے، حدود حرم کے اندر کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ حاجی جدھر رہے نہ رہے، کرائے پر دینا حاجی کو یا ملکیت کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر اور مظہری نے کہ جس نے حدود حرم کے اندر کی عمارت کو کرائے پہ دے کے وہ پیسہ کھایا، اس نے پیسہ نہیں کھایا، آگ کھائی۔ یہ حدیثیں ہیں۔ اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی کمائی دنیا میں اس وقت یہی ہے، اور جو حضرات یہ کاروبار کرتے ہیں، یہاں سے حاجیوں کو ہوٹل بک کراتے ہیں، یہاں سے حاجیوں کو اس میں بھیجتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا غور و فکر کا مقام ہے۔ کسی اپنا امام کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد حرم، حدود حرم، وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں حدود حرم کو کرائے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اب کچھ شیوخ ہیں جو بڑے نیک اللہ والے ہیں، انہوں نے وہاں پر بلڈنگیں بنا کے نا تو اس پر لکھا ہوا ہے رباط، رباط، رباط، رباط، رباط، رباط۔ یہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ رباط تھوڑی سی دیر اللہ کے راستے میں، رباط کا مطلب ہوتا ہے وقف فی سبیل اللہ، رباط اس وقف کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، رباط اس وقف کو کہتے ہیں کہ جس میں واقف کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسے مسجد، مسجد کی زمین وقف ہو گئی، جو مرضی آئے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، حساب پڑھے، چاش پڑھے، آئے جائے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ایسی ہی حدود حرم تمام ہے کہ اس میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ تو بعض جو نیک لوگ ہیں انہوں نے ہوٹلیں خرید کے بس ان پر رباط وقف لکھ دی ہے، کوئی آئے رہے مفت، لیکن اللہ ہدایت نصیب فرمائے، مسئلہ اس طرح ہی ہے۔